temperatury są na plusie, a Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 23 października. Artur Ewertowski. A na początek wizyta polityków PO w Radzie Europy. Tam twierdzili, że może dojść do nieprawidłowości przy procesie wyborczym. PiS w odpowiedzi mówi o zagrywce wizerunkowej. Sąd zdecyduje o tym, co dalej z 15-latkiem z Zabrza. W nocy zaatakował nożem taksówkarza. Coraz bliżej gali wręczenia nagród muzycznych Trójki Mateuszy. Za chwilę przypomnimy ich historię. To zagranie wizerunkowe. W ten sposób politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o wizycie polityków Platformy Obywatelskiej w Radzie Europy. Tam opozycja informowała o możliwych nieprawidłowościach, do których w ich opinii może dojść przy procesie wyborczym w Polsce. W Strasburgu jest Karol Surówka i sprawdzał, co dokładnie mówili politycy. Po spotkaniu w Radzie Europy Grzegorz Schetyna mówił, że był pytany m.in. o to, czy zagrożona w Polsce jest demokracja i czy naruszony mógł zostać proces wyborczy. Są zaskoczeni tym procesem ponownego liczenia głosów i protestami, które zgłaszają partia rządząca. Politycy PO dodali, że w najbliższym czasie dojdzie do ponownej wizyty sprawozdawców przygotowujących raport o stanie praworządności w Polsce. Rzecznik Rady Europy, pan Oskar Kawiatos, nie chciał potwierdzić, czy dojdzie do takiego, czy jakiegokolwiek innego działania. Powiem tyle, że dobrze, że miało miejsce takie spotkanie. Pokazuje to, że ma miejsce współpraca między krajami członkowskimi a naszą organizacją. Według Prawa i Sprawiedliwości to spotkanie było zagraniem PR-owym. Europoseł Karol Karski przypomina, że zbliżają się wybory na szefa PO. Chodzi o to, żeby przyjechać do instytucji międzynarodowej i ściągnąć zainteresowanie polskich mediów poprzez to, że się zrobiło coś kontrowersyjnego. Prawo i Sprawiedliwość złożyło protesty wyborcze w 6 okręgach, w których wybory do Senatu wygrała opozycja. Na podobny ruch w części okręgów zdecydowało się również PO. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Nie ma zależności między protestami wyborczymi a procesem kształtowania nowego rządu. Tak przed kilkunastoma minutami w Pulsie Trójki mówił rzecznik rządu Piotr Miller. To nie wpływa na to, bo same protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów to jest 90 dni, jeżeli chodzi o stwierdzenie ważności, więc pierwsze posiedzenie zarówno Sejmu, jak i Senatu pewnie się odbędzie w składzie, który został ogłoszony przez Państwową Komisję Wyborczą. Pierwsze posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12 listopada. Zgodnie z konstytucją na pierwszym posiedzeniu dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi ją przyjąć. Rząd będzie jednak sprawował obowiązki do czasu powołania nowego. O dalszym losie 15-latka, który w Zabrzu zaatakował nożem kierowcę, zdecyduje sąd. Do ataku doszło wczoraj w nocy. O tych wydarzeniach opowie Joanna Opas. Nastolatek zamówił kurs u taksówkarza i zapłacił za niego z góry. Na miejscu miał odebrać go ojciec, jednakże nikt się nie pojawił. Po 20 minutach oczekiwania taksówkarz zaproponował, że podrzuci go na stację paliw, gdzie może bezpiecznie poczekać lub zostawi go na miejscu. Wtedy 15-latek zaatakował. Najpierw przyłożył mu nóż do szyi, a gdy ten usiłował się bronić, zaczął zadawać mu ciosy w głowę. W końcu taksówkarzowi udało się wytrącić narzędzie zbrodni z ręki nastolatka, wyjść z taksówki i wezwać pomoc. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, chłopak się siedział w samochodzie. Zachowywał się spokojnie i nie zdawał sobie sprawy z całej sytuacji. 65-letni taksówkarz z licznymi obrażeniami głowy oraz ręki został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Niewykluczone, że nastolatek będzie odpowiadał jak dorosły. Chorzy na nowotwory, cukrzycę, białaczkę, stwardnienie rozsiane, osteoporozę i astmę będą mieli nowe refundowane leki. W Ministerstwie Zdrowia była konferencja poświęcona temu, co znajdzie się w spisie w listopadzie. Szczegóły zna Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że lista zawiera wyjątkowo dużo nowych leków i będzie z nich korzystać duża grupa pacjentów. Zmian na liście refundacyjnej jest całe mnóstwo. Od neurologii przez cukrzycę aż po choroby nowotworowe czy cukrzycę łącznie z kardiologią. Nowy lek na raka jelita grubego zmienia sytuację chorych, powiedział profesor Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii w Warszawie. Wielki ukłon w kierunku ministerstwa to

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w studiu w Warszawie. Ze mną Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeniesiemy się dzisiaj także podczas audycji do pięknego Krakowa. Tam Adam Małczyk, formacja Szatle. Dzień dobry, panie Adamie. Jak pogoda dzisiaj w Krakowie? Dzień dobry. Pięknie z pięknego Krakowa. No pogoda dzisiaj nie piękna, ponieważ mamy mgłę od samego rana i gdzieś to słońce jest podobno, ale tak wysoko, że go nie widać. To musimy wierzyć na słowo. Wygląda na to, że pogoda dzisiaj połączyła Kraków i Warszawę. 3 po 3. A propos Krakowa, to Chińczyki trzymają się mocno, jak wiedzą wszyscy czytelnicy Wyspiańskiego. Wyspiańskiego. To jest taka historia, w którą nie można, nie sposób uwierzyć, że ona się wydarzyła. Ona się wydaje, jakby została napisana przez braci Coenów w stylu Tajne przez poufne, takiej komedii, trochę wariackiej komedii kryminalno-szpiegowskiej, tutaj bardziej kryminalnej. Wiem, że ten temat pana Adama Małczyka zachwycił, więc ja go tylko tak delikatnie zreferuję. Otóż to jest temat o niebezpieczeństwach outsourcingu. Pewien chiński biznesmen, nie będę wymawiał nazwisk, wynajął płatnego zabójcę. Jego celem był mężczyzna, który po prostu był jego konkurentem i mógł go narazić na straty. Kontrakt miał zostać zrealizowany za 2 miliony juanów, czyli około 1 100 tysięcy złotych. Ten mężczyzna, czyli płatny zabójca numer 1, wynajął kolejnego płatnego zabójcę. Wynajął go, uwaga, za 1 000 000 juanów, bo po drodze tamten wytargował jeszcze drugą kwotę, czyli zyskał na tym ten, który pierwszy, czyli zabójca numer 1, zyskał już na dzień dobry 1,5 miliona złotych. Potem ten drugi, zabójca numer 2, wynajął zabójcę numer 3, któremu zaoferował, jak państwo sądzą, oczywiście mniejszą kwotę. I to już było tylko 270 tysięcy. Tamten wynajął zabójcę numer 4 i ten już tylko za 200 tysięcy złotych. I kończy się ta saga na zabójcy numer 5, który został wynajęty za jedyne 100 tysięcy juanów, czyli 55 tysięcy złotych. To nawet porządnego samochodu za to kupić nie można w Polsce, a co dopiero w Chinach, gdzie jest drożej, z tego co wiem. W związku z czym oburzony zabójca numer 5 postanowił sfingować zabójstwo. To jest niewiarygodne. Tak, tak. Zrobił zdjęcia, umówił się z facetem, którego miał zabić, zrobili razem zdjęcie, na których niedoszła ofiara jest skrępowana i zakneblowana i udaje trupa. Fotografię miał przekazać swojemu zleceniodawcy, który z kolei przekazał kolejnemu zleceniodawcy. Tak, i jeszcze tak do tego, który w ogóle zaczął tę historię. Niestety. Co się stało, panie Adamie? No, stało się tak, że ofiara nie doszła, zgłosiła jednak sprawę na policję, czyli, nie wiem, tam jest policja, czyli policja. Nie była do końca usatysfakcjonowana. Nie była zachwycona. Nie. Widocznie nic jej nie odpalili, dlatego nic na to nie mogła zyskać. No i przestępcy poszli w efekcie do więzienia. Ja mam do tego 3 puenty, wszystkie smutne. Pierwsza jest taka, no, że ten zawód schodzi na psy, absolutnie. Tak jak większość zawodów rzemieślniczych ostatnio. Druga puenta jest taka, że nikomu w dzisiejszych czasach nie można zaufać. I to jest straszne. A trzecia ale jest pan taka, by na przykład, o tym, tak? Ja pana zapytam, a pan by na przykład płatnemu zabójcy zaufał? Bo ja nie wiem, czy ja bym zaufał. Pana, ja bym przede wszystkim nie zlecił, absolutnie nic takiego, we mnie nie ma w ogóle takich uczuć. No nie zaufałbym rzeczywiście. A trzecia moja puenta jest taka, o czym Mariusz nie powiedział, bo ci zabójcy sobie rozkładali jeszcze te swoje płatności na raty. To jest też ciekawa historia. Czyli niestety, nie dość, że outsourcing, to jeszcze kredytowanie, tak? Dokładnie. W dzisiejszym świecie. Dokładnie. I w dzisiejszym świecie się okazuje, że wszystko można kupić na raty. No i na tym tle, na chińskim tle, nasza przestępczość to są po prostu żarty. Ale śmiech. Ale za to, jakież to jest barwne. Otóż chciałem państwu opowiedzieć i panom taką oto historię. W ostatni weekend na parkingu dla służbowych samochodów pod komendą policji w Zwoleniu, to jest na południu województwa mazowieckiego, to jest radomskie, to są okolice, notabene... Lotniska. No, nie powiedziałbym. Przede wszystkim związane z naszym wielkim poetą Janem Kochanowskim. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie i tak dalej. Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyje, pijane moje rymy, bo i sam rad piję. I to właśnie o tym jest ta historia. Ów mężczyzna wysiadł z samochodu, poszedł do oficera dyżurnego i chciał zasięgnąć porady prawnej. Tylko, że policjant wyczuł od mężczyzny alkohol. I jaki był dalszy ciąg, panie Adamie? zbadali mężczyznę alkomatem, no i okazało się, że miał 2 promile we krwi i później sięgnęli do jego akt i tam się okazało, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jakichkolwiek, no i nie ma prawa jazdy w związku z tym. I nigdy nie będzie miał. I nigdy już nie będzie miał. Ja się zastanawiałem, jakiej on porady prawnej przyszedł zasięgnąć, bo to mnie interesuje. Znaczy ja mam teorię, a pan ma? Ja nie mam, to proszę powiedzieć. Ja uważam, że on przyszedł zapytać, czy można jeździć po pijaku samochodem. Bez prawa jazdy. Z dożywotnim zakazem. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w takich sytuacjach, czy to jest fantazja, czy głupota. No bo wiadomo, że człowiek pijany ma większą fantazję zawsze, no ale taka głupota mnie naprawdę przeraża i zaskakuje. A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo zawsze jak jestem gościem w tym pięknym programie, to jest temat o osobach pijanych prowadzących samochód i chciałem zapytać, czy to jest celowo, czy to tak jest? Nie, specjalnie dla pana będzie temat o Tańcu z Gwiazdami, to już za chwilę. Uff. No bo kogoż mielibyśmy pytać, jak nie eksperta? Dziękuję. Adam Małczyk, jak państwo być może pamiętacie, był uczestnikiem tej edycji Tańca z Gwiazdami. Poszło mu całkiem nieźle, niestety wskutek kontuzji musiał pożegnać się z tym kultowym programem, ale inni wciąż tańczą i uwaga, dowiedziałem się dosłownie, ledwie przyjechałem do Polski, bo byłem na krótkich wakacjach i przeczytałem, że premier Leszek Miller, oczywiście były premier, zatańczy w tej edycji Tańca z Gwiazdami ze swoją wnuczką. Jako gość. Jako gość, ze swoją wnuczką. Tak. Ale wydaje mi się, że to jest jednak wydarzenie godne odnotowania. Wydaje mi się, że jest to pierwszy premier, być może nawet w historii Europy, a na pewno w historii Polski, który tańczy w Tańcu z Gwiazdami. Ja też tak myślę i rzeczywiście uważam, że jest to świetne wydarzenie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że były premier podniesie bardzo poziom Tańca z Gwiazdami, bo jako wieloletni polityk zna różne kroki i na pewno nie jeden piruet umie zrobić. Potrafi pójść do przodu, potrafi się cofnąć i w bok myślę, że pan Leszek też potrafi się poruszać. O, prawo, lewo. A do tego na przykład jest to człowiek, lewo. Jest to człowiek, który wie, jak prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. Tak, wie, co znaczy mężne serce w pięknej piersi. To jest naprawdę autor wielu bon motów, ale też, przypomnijmy, człowiek, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej 15 lat temu, 15 i troszeczkę. To prawda. Ja uważam, słuchajcie, że to jest w ogóle fantastyczna sytuacja, bo politycy w Polsce szczególnie nie mają dystansu do siebie, a takie sytuacje bardzo budują dystans też nasz do polityków i postrzegamy ich jako ludzi, bo jednak polityka przyprawia im taką gębę niefajną troszeczkę, prawda? A tutaj poznamy ich jako ludzi i jesteśmy w stanie ich nawet polubić przez to. I nie wszyscy politycy w każdej sytuacji absolutnie potrafią trzymać ramę. Prawda? Tu zdaje się, będzie to niezbędne. Tak. No, życzymy panu Leszkowi, żeby umiał trzymać ramę, bo zdaje się, jest silnym wsparciem dla swojej wnuczki, której występy chyba ze dwukrotnie nawet miałem okazję zobaczyć. Zastanowiły mnie nawet nie jej występy całkiem udane, tylko powiedziałbym niezwykle bogaty zestaw tatuaży, który prezentuje. I tak się jeszcze zastanawiam, kogo byśmy tam jeszcze Tańca z Gwiazdami wrzucili, panowie. No, wiemy, że tak. Prezydent umie tańczyć, bo tańczył. Pani tak. Premier Beata Szydło umie tańczyć, bo tańczyła. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jest słynny, ole Olek, prawda? W każdym rytmie się umie poruszać i nie tylko poruszać. Premier Mateusz Morawiecki, panowie gdzieś mieli okazję zobaczyć? Nie, ale gra na gitarze. No właśnie, czyli jest muzyka w tej krwi. Czyli mógłby grać i tańczyć jednocześnie, to w ogóle byłoby super. No to byłby taki mariachi bardziej. Chociaż są tacy politycy, których sobie kompletnie w tej roli nie wyobrażam. Na przykład Jarosława Kaczyńskiego, wydaje mi się, żeby to do niego jednak nie pasowało. Bo on jest zbyt, powiedziałbym, jednak zbyt poważny. To jest człowiekiem, który chyba ma poczucie humoru, ale jakby trochę za poważnie się prezentuje na co dzień. A pan by kogo tam jeszcze? Lecha Wałęsę. On takie piruety teraz na głowie robi, że tak. Naprawdę. Naprawdę. Ale ja uważam, że jakikolwiek polityk by tam nie zatańczył, naprawdę byłoby to dla niego z dużą korzyścią, jeśli chodzi o wizerunek. To pewne. Jeszcze teraz sobie przypomniałem, że nie wiem, czy państwo pamiętają, bo kilkanaście lat temu w Tańcu z Gwiazdami zatańczył Krzysztof Bosak. I proszę bardzo, po latach się doczekał, jest posłem. No, nie wiem, czy taka przyszłość czeka pana Leszka Millera, który jest już chyba raczej w wieku emerytalnym, jak na polityka. No, ale kto wie, może i za kilkanaście lat znowu wejdzie do Sejmu. Ja odetchnąłem z ulgą, bo myślałem, że myślisz o mnie, że ja będę kiedyś posłem. Otóż nie. Nie, ale pan Leszek Miller to za każdego ustroju się nadaje. 3 po 3. A czy wiemy coś, panowie, jaki to ma być taniec, który pan premier wykona? Klasyczny, latynowski bardziej? A może panowie mają swoje pomysły, standard, jaki by pasował bardziej? Właśnie.

Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w rejonach występowania mgieł, a te miejscami będą ograniczać widzialność do 100 metrów, lokalnie nawet poniżej 100. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w centrum kraju i 13 na wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek Ilonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się później. Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki w nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Jest 18.31. Teraz, proszę Państwa, będzie o wielkich pieniądzach w studiu Arkadiusz Ekiert i jego goście. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam serdecznie. Naszymi gośćmi są dziś Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Rafał Jakubowski, przewodniczący grupy jurorskiej konkursu reklamowego EFI 2019. I tak się przez chwilę zastanawiałem, bo będziemy mówili o dużych pieniądzach, zarówno jeśli chodzi o ZUS, jak i o reklamę. Ale to o reklamie za chwilę, a teraz o ZUS-ie. Bo wygląda na to, że limit 30-krotności składki na ZUS odchodzi do lamusa. Mówimy o tym w Trójce już dzisiaj przez cały dzień. Ale co to jest takiego, ten limit? Obecnie osoby, które są zatrudnione na etacie i płacą składki na ubezpieczenia społeczne, przestają je płacić po zapłaceniu w sumie w ciągu roku składek od 2,5-krotności średniego wynagrodzenia. Przez 12 miesięcy oznacza to 30-krotność podstawowej składki. To zabezpiecza wysokie emerytury, ale jednocześnie zabezpiecza przed nadmiernym zróżnicowaniem. W tych warunkach zróżnicowanie emerytur minimalnych, maksymalnych jest mniej więcej około 6-7 razy. Teraz gdybyśmy ten limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe znieśli, no to rozpiętość emerytur mogłaby być nawet 20-krotna, czego sądzę społeczeństwo by nie zaakceptowało. Co byłoby zabójcze dla systemu? Tak. Po pierwsze, pogłębiłoby nierównowagę systemu, bo trzeba pamiętać, że osoby mające wysokie wynagrodzenia, zazwyczaj to są osoby z wyższym wykształceniem, lepiej dbające o zdrowie, więc żyjące dłużej niż średnio żyjemy. A trzeba pamiętać, że wysokość emerytury jest uzależniona od dalszego oczekiwanego czasu życia. Ale jeszcze druga sprawa, emerytura po mężu, który uzyskał na przykład świadczenie rzędu 15 tysięcy złotych miesięcznie, byłaby dziedziczona przez współmałżonkę, która ma prawo zrezygnować ze swojej niższej emerytury i przejąć emeryturę po mężu, co oznacza, że emerytury by były bardzo długo pobierane, no bo najpierw przez mężczyznę, a potem przez jego małżonkę. W związku z tym bardzo by to obciążyło w przyszłości system ubezpieczeń społecznych, ale jest jeszcze ważniejszy czynnik, już dzisiaj istotny. Bardzo by podrożała w Polsce praca osób o wysokich kwalifikacjach, bo te emerytury płacą osoby, których zarobki roczne przekraczają mniej więcej 144 tysiące złotych. I teraz mamy takich specjalistów blisko 400 tysięcy w kraju. To są informatycy, to są wysokiej klasy inżynierowie, naukowcy, menedżerowie. Tak? I teraz gdybyśmy ten limit górny składek znieśli, to płaca tych osób byłaby znacznie droższa. Robiliśmy wywiad z firmami, są firmy, które płaciłyby, musiałyby fundusz płac w przyszłym roku zwiększyć o 5, 6, 10 milionów złotych. Znaczy trudno takie pieniądze wygospodarować. Mogłoby się skończyć tym, że trzeba by było pracownikom o niższych kwalifikacjach płacić mniej albo na przykład nie dać podwyżek albo dać podwyżki mniejsze. Jednym słowem, byłoby to złe, ponieważ w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą posługuje się rząd, jest zapisane jako cel tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w naszym kraju. W momencie, gdybyśmy dociążyli, tak, zwiększyli opodatkowanie, oskładkowanie tych osób o wysokich kwalifikacjach, no to stalibyśmy się mniej konkurencyjni wobec takich krajów jak Węgry, Słowacja czy Rumunia. No ale kij ma zawsze dwa końce, prawda? Z jednej strony tutaj nie będzie ryzyka dla systemu, ale z drugiej strony może być problem dla budżetu. Wręcz przeciwnie. To znaczy w krótkim okresie, w perspektywie kilku lat, rzeczywiście budżet by na tym zarobił. Ale przecież wpłacając wyższe składki, jednocześnie rodzą się zobowiązania ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wobec przyszłych emerytów. To znaczy dzisiaj rząd skorzystałby, pobierając od nas więcej pieniędzy, ale ponadproporcjonalnie więcej musiałby zapłacić w przyszłości, co znaczy, żebyśmy generowali tak zwany dług ukryty, no bo on nie ujawnia się w bieżącej sytuacji finansów publicznych, ale tam w ZUS-ie powstają zobowiązania zapisywane na naszych indywidualnych kontach. A więc bardzo się cieszę, że udało nam się przekonać rząd, pana prezydenta, ale również większość posłów w Sejmie do tego, żeby tego kroku nie robić, żeby nie poprawić sobie pozornie, albo w krótkim okresie powinienem powiedzieć. Na krótką metę. Tak. Na krótką metę sytuacji w finansach publicznych. Mówimy o kwocie składek rzędu 7-8 miliardów złotych rocznie, ale jednocześnie obciążając kolejne pokolenia koniecznością wypłaty wyższych świadczeń, dużo wyższych świadczeń. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Przechodzimy do następnego tematu. Co to jest efektywność komunikacji reklamowej? To pytanie kieruję do pana Rafała Jakubowskiego. Jeszcze raz powtórzę, przewodniczący Grupy Jurorskiej Konkursu Reklamowego EFI 2019. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co to znaczy efektywne, tak? Konkurs określa reklamę efektywną wtedy, gdy spełnia kilka warunków. Po pierwsze, spełnia założone cele. Czyli musi nas nakłonić do tego, żebyśmy kupili jakiś produkt. I te cele nie zawsze są związane ze sprzedażą, chociaż trafnie pan tutaj wskazuje, że niektóre z nich tak, dotyczą sprzedaży. Natomiast reklama jest również efektywna wtedy, kiedy pojawia się jakiś kontekst przekonania klienta, czy potencjalnego klienta do jakiegoś faktu, do jakiegoś twierdzenia, do jakiegoś nowego pomysłu. I to wcale nie musi prowadzić do tego, że klient natychmiast będzie chciał produkt kupić, ale na przykład będzie miał jakieś inne zdanie na temat marki, albo rozważy pewien jakiś inny sposób zachowywania się, działania, myślenia. Więc efektywność reklamowa mierzy się z jednej strony wskaźnikami, takimi można powiedzieć z Excela, a z drugiej strony mierzy się wskaźnikami pewnych opinii, które również się bada o danych markach, o danych produktach, o danych przedsięwzięciach, przedsiębiorstwach. Zawsze się zastanawiałem nad tym, bo pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy reklam nie było, a gospodarka jakoś funkcjonowała. A teraz już się tego nie da. Bez reklamy. Tak, rolą reklamy jest na pewno to, żeby uwidaczniać pewne kategorie, wskazywać na pewne produkty, na pewne rozwiązania, dowodzić, że one są lepsze niż inne. I to jest element gry rynkowej. Oczywiście, gdy mamy mnóstwo produktów na rynku, to w jakiś tam sposób jednak reklama też pomaga, bo pomaga zdecydować, który produkt jest lepszy. Finalnie wybór i tak należy do klienta i on w tą reklamę albo bardzo uwierzy, albo trochę uwierzy, albo w ogóle nie uwierzy. Natomiast ona daje pewne wskazówki do tego, co na przykład na rynku dzisiaj jest, no nazwijmy to modne albo ważne. Dotyczy to i produktów, i usług, bo rzeczywiście no, rynek jest po prostu konkurencyjny. pan redaktor wspomina, że kiedyś rzeczywiście reklamy nie było i jakoś to funkcjonowało, tyle że wtedy nie było też rynku konkurencyjnego, a raczej nawet był to rynek niedoborów niż nadmiarów. Dzisiaj jest rynek nadmiaru i ilość tych rozwiązań i opcji, które może podjąć konsument, jest po prostu bardzo duża. A powiedzmy jeszcze jedno, dwa zdania na temat tego konkursu EFI 2019. Co to jest takiego? Konkurs odbywa się już w Polsce od 20 lat. Jest to, można to ująć jako takie Oscary branży, z jednej strony reklamowej, z drugiej mediowej, a jeszcze z trzeciej strony właśnie tak zwanych marketerów, czyli ludzi zajmujących się szeroko pojętym marketingiem. Konkurs został stworzony po to, żeby, albo dzisiaj jego rola jest taka, żeby rzeczywiście doceniać najbardziej wybitne prace. Wybitne z jednej strony pod względem swojej efektywności, z drugiej strony reklama, w jaki sposób należy ująć, że jest sztuką, bo w reklamie bardzo często pracują po prostu artyści, ludzie, którzy skończyli Akademię Sztuk Przepięknych czy szkoły filmowe. W związku z tym jednym z parametrów również takiego konkursu jest walor estetyczny, na ile taka reklama potrafi poruszyć nie tylko, można powiedzieć, umysł, ale również serce, również przełamać jakieś bariery. W jakiś sposób jest to też kulturotwórcze, bo rzeczywiście reklama rozwija pewną perspektywę i o tym, że reklama właśnie wpływa na takie postrzeganie świata i potrafi to postrzeganie jakoś zmodyfikować albo upiększyć, to też się liczy w takim konkursie. A kiedy będzie ta gala? Gala jest w poniedziałek, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Wieczorem. Nie pamiętam dokładnie, o której godzinie. Wydaje mi się, że 19. Panie Jeremi, pan lubi reklamy? Piękne reklamy, tak, ale ja jestem mało podatny na reklamy. Jeremi Mordasewicz, jeszcze raz, Konfederacja Lewiatan, Rafał Jakubowski, przewodniczący grupy jurorskiej konkursu reklamowego EFI 2019 byli naszymi gośćmi. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Ania i Luiza znały się tylko z internetu. Pewnego dnia Ania przechodziła szpitalnym korytarzem, mijając tłum ludzi. Zwróciła uwagę na skuloną na krześle osobę. Luiza spytała, jak rozpoznała znajomą z internetu. O tym w reportażu Hanny Bogoria-Zakrzewskiej pod tytułem Aby żyć. Pewnego dnia położyłam się do łóżka wieczorem, na pół leżąco się oparłam o poduszkę, byłam w piżamie, chwyciłam komórkę i teraz nie wiem, czy chciałam sobie wejść na Facebooka, budzik włączyć. Trzymając tą komórkę, oparłam tą rękę sobie o po prostu tak. Nagle jak dotknęłam tej swojej piersi, poczułam takie mocne ukłucie. Jakbym co najmniej, nie wiem, wcześniej jadła na przykład bardzo chrupiącą bułkę, te okruszki by mi wpadły pod piżamę, stanęły na wprost i mnie po prostu ukuły. Ja mówię, Boże, co to mnie ukuło? I tak zaczęłam dotykać i nagle czuję taki kamień wielki, okrągły, jakiś taki chropowaty w środku. Jak się dowiedziałam, że mam raka, to chciałam popełnić samobójstwo, ponieważ ja byłam osobą, która generalnie wszędzie się badała. Nawet jak jeździłam z mężem zupełnie w innej sprawie i była jakaś tabliczka mówiąca o tym, że tu jest gabinet jakiegokolwiek lekarza, to mój mąż potrafił powiedzieć: o, popatrz, tutaj ciebie jeszcze nie było. No i jak dostałam tego raka, to byłam taka załamana, że ani nie palę, karmiłam dwójkę dzieci, a ten rak po prostu mnie spotkał. Dzień dobry, jestem z doktor Agnieszką Jagiełło-Gruszbel, tu mówię. No, gdzie? Dobrze, dziękuję. Nie ma jakiegoś jednego czynnika, który by został zidentyfikowany do tej pory jako coś, co ewidentnie wiąże się z wystąpieniem raka piersi. Część tych czynników to są takie czynniki genetyczne, które właściwie nosimy w sobie i za które no, nie odpowiadamy. To są oczywiście mutacje w genach BRCA1 i BRCA2, ale nie tylko, również inne mutacje. Natomiast też jest cała grupa czynników środowiskowych, otyłość, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu. To są wszystko takie czynniki, które jakby wynikają z tego, że pędzimy w życiu coraz szybciej. No nie da się uniknąć tej tendencji wzrostowej w zachorowaniach na raka piersi. Tutaj mam zdjęcia, chyba pokasowałam niektóre. Teraz wejdę. No ja jestem w ogóle, o, roześmiana. Mam syna, chciałam mieć córeczkę, się okazało, że będzie córeczka i ta córeczka ma 5,5 roku. A tu nagle przychodzi taka diagnoza, która powala mi po prostu... Całe życie wywraca do góry nogami. Nie wiem, ja miałam przekonanie, że jak jest rak, to jak się przejdzie nawet chemię, to i tak ten rak będzie. Poszukałam Dawida Murawę, ponieważ bardzo dużo pozytywnych rzeczy o tym lekarzu słyszałam. Pan profesor mi powiedział, że jest bardzo dobry teraz lek, który się nazywa herceptyna. Powiedział mi, że ja mam 90% szans na wyjście z tej choroby. Ucieszyło mnie to, ale jak gdyby nie do końca przekonało i ja stwierdziłam, że po co to wszystko? Ja sobie po prostu nie poradzę, więc ja wolę po prostu połknąć tabletki i po prostu umrzeć. Byłam wielką egoistką, teraz to wiem, ale wtedy naprawdę, co się w człowieka głowie dzieje, który dostaje taką diagnozę, to jest nie do opisania. Odrzuciłam wszystkich w rodzinie, nie chciałam z nikim rozmawiać, nie odbierałam telefonów. Moja chyba teściowa czy moja mama siedziała z moją córką. Ja od kochaną, ukochaną córkę odrzuciłam i stwierdziłam, że to bardzo dobrze w sumie, bo ona mnie nie będzie miała takiej traumy i nie będzie po prostu za mną tęskniła. Odrzuciłam syna, który miał wtedy chyba 20 lat i to jest takie dziwne. Ja do dzisiaj nie potrafię tego wytłumaczyć nikomu, bo jak można tak rozpaczać za życiem, za dziećmi, jak gdyby chcieć żyć, jednocześnie odbierając sobie to życie. Bo ja pragnęłam odebrać sobie to życie. Pragnęłam po prostu zamknąć oczy, nie czuć tego przeraźliwego lęku. Bo to był lęk, który mnie od środka po prostu zabijał. No właśnie wczesne wykrycie raka to jest no, najważniejsza rzecz w leczeniu raka piersi. To jest w ogóle klucz programu, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że takie raki w pierwszym stopniu zaawansowania, czyli w momencie, kiedy nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, rak jest mniejszy niż 2 cm, mają szansę na wyleczenie rzędu 93-98%. Natomiast w momencie, kiedy są już przerzuty do węzłów chłonnych, kiedy mamy pacjentkę w drugim stopniu zaawansowania, a jeszcze gorzej w trzecim stopniu zaawansowania, to już te szanse na wyleczenie są zdecydowanie gorsze. I taka chora, która jest na przykład w trzecim stopniu zaawansowania, jej szansa na wyleczenie jest rzędu jakieś 65, może 70%. Więc już no, jest wyraźny spadek tych szans. To są zdjęcia. Boże, zupełnie inna osoba. Staruszka tutaj. No. Kochałam książki. Żadna książka, bo po co? Po co mi w ogóle czytać książkę, jak ja nawet mogę do końca książki nie dotrwać? To po co ja mam zaczynać jakieś 2-3 rozdziały? A każda jazda na chemię, jak jechałam z Rokietnicy, gdzie mieszkam, do Poznania, to cały czas płakałam mężowi. Mój mąż się nie odzywał w samochodzie, mnie zawoził, po czym znowu się zbierałam, jechałam do domu, kładłam się do łóżka, z nikim nie rozmawiałam, nie odbierałam telefonów. Moja ciocia potrafiła od rana przyjechać z bukietem kwiatów. Zobacz, jakie piękne kwiaty. Ja mówię, a po cholerę mi te kwiaty? Przywiozłam jakieś piękne spodnie, które kiedyś po prostu bym była zachwycona. To dosłownie ja agresją reagowałam. Te spodnie rzuciłam I mówię, w ogóle przestańcie, proszę, nie przynoście mi tych spodni. Po co mi te spodnie, żeby więcej po mnie wyrzucać później rzeczy? Koleżanka, wyobraź sobie, którą poznałam na Facebooku, na Amazonkach, no to ona, my się nie widziałyśmy ani nic. I się okazało, że ja byłam na badaniach i ona była na badaniach. Nie wiedząc, jak wyglądam, szła korytarzem, bo tłum ludzi przeszła, po czym cofnęła się i powiedziała do mnie: Luiza? A wiesz, dlaczego mnie poznała? Bo to dopiero później się przyznała. Ponieważ zobaczyła tą, nie wiem, 20 osób, która tam jest, i stwierdziła, że jestem najsmutniejszą osobą, która siedzi w tym tłumie. I to muszę być ja, po tym wszystkich postach, które pisałam na Amazonkach. No to jest, wiesz, to jest po prostu straszne, nie? I powiem szczerze, że też właściwie wszyscy się przyczynili, że mnie uratowali. Syn powiedział mi: mamo, bo ja pamiętam, jak do niego mówiłam, po co ja to chodzę na tą chemię, po co to wszystko, dla 2 lat albo dla roku, to ja nie chcę, po co. I pamiętam, że mi wtedy powiedział: a skąd wiesz, mamo, że ty będziesz miała 2 lata, a może będziesz miała 7? I mówię: kurczę, a 7 lat to jest w sumie dużo. No i tak krok po kroku właściwie podniosłam się tak najbardziej od momentu radioterapii. I myślę, że to było spowodowane tym, że musiałam na tą terapię przez 5 tygodni dojeżdżać codziennie sama, z Rokietnicy do Poznania. To tu z kimś porozmawiałam, to z tamtym porozmawiałam. Dziewczyna, która mówiła, że pracuje. Ja mówię: Boże, ja nie pracuję, ja obiadów dziecku nie robię, ale właściwie tylko siedzę w internecie i wyczytuję. Od rana do wieczora internet, Amazonki, obgryzanie paznokci, o Boże, ta umarła, ta to, ta tamto, czytanie statystyk. No, masakra, masakra. To chyba film z zeszłego roku będzie. O. Albo Chołowczyca, jak mówi? Warto jest, szczególnie w motorsporcie się tego nauczyłem, przewidywać, że coś się może wydarzyć. I w tym przypadku, kiedy potrafimy naszym kobietom, córkom, matkom, żonom powiedzieć: słuchajcie, warto jest sprawdzić, czy wszystko jest ok. No to jest właśnie wypowiedź mężczyzny z naszej kampanii Breastfeed, kobiecy biust, męska sprawa. Bo wieloma kampaniami, ale w dużej mierze tą właśnie Breastfeedem mówimy o tym, jak ważna jest profilaktyka, żeby wykryć wcześniej chorobę i jak ważne jest, żeby się w tym również wykrywaniu, w tej profilaktyce wspierać, zachęcaniu się nawzajem do tego dbania, w nauce dobrych nawyków zdrowotnych jest niezmiernie ważne i dużą rolę możemy zrobić dla siebie nawzajem. A z perspektywy pacjentki, która przeszła bardzo ciężkie leczenie, 34 wlewy chemioterapii, wiem, nowotwór nie boli. Żadna z nas nie wiedziała o tym, że coś się kryje w tym organizmie. I gdyby nie badania, to długo jeszcze byśmy o tym nie wiedziały. Bo najczęściej jest tak, że kiedy już zaczyna boleć, to stadium zaawansowania jest dość wysokie. I za tym idzie wtedy bardzo ciężkie leczenie, no i też brak gwarancji na to, że uda się wyleczyć taki nowotwór. No, po oczach ludzi widzę na przykład, jak tłumaczę teraz, co należy robić, żeby naprawdę badać sobie piersi profilaktycznie. Tak, każdy na mnie patrzy, że jestem takim, chyba przesadzam, albo w ogóle jestem dziwolągiem. I bardzo zwracam uwagę na badania genetyczne. Ponieważ ja kompletnie nie miałam pojęcia, że mogę być obciążona mutacją genową, a jestem. No mam nadzieję ogromną, że nie będę musiała drugi raz walczyć i że ten rak będzie sobie spał w moim organizmie i pozwoli mi. Ja w ogóle zaczęłam do niego mówić jakoś tak, to jest może głupie, ale zaczęłam do niego mówić nawet miłe słowa. Proszę ciebie bardzo, śpi jak najdłużej. Też zaczęłam mówić do swojego organizmu, że mu dziękuję, że tak dał radę, że Boże, ja cię kocham. Kiedyś nawet siebie samą przytuliłam, to płakać mi się chce, ale dogłębnie poczułam taką wdzięczność. Boże, jak ja cię kocham, mój organizmie, że ty dałeś radę przez to wszystko przejść. Ten mózg cholerny tylko mi nie dał rady tak przejść, ale teraz wiem, że będę silna, że cokolwiek będzie się działo, to ja po prostu wierzę w swój organizm, wierzę w lekarzy, których mam,